کی میل سفر گرگر به هر جای که دل خواته، خبر نوری که چند عاشق اسیر تار زلفیاتا. تو ایار سفر کرده کردوات و درت با، اگرچه خونده تو دیرم دلوی طاقتم با تا. بیا بس که دل آزاری، ده حالم خو خبرداری، که سرمه چش کم نیرم قواره زیر پایاتا. اگرچه و منه مجنون سرگرد و نظر ناری، ولی دونه سوء دلور هنی کنج دلم جاتا، هنی کنج دلم جاتا، هنی کنج دلم جاتا. عزیزن این پجونه دمره ویلو بینونه، دکم کی چمکو داری خوشانه و که هم ساته. تو ایار سفر کرده کردوات و درد با، اگرچه خمده تو دیرم دل بی طاقتم با. چند عاشق اسیر تار زلفیاتا. تو ایار سفر کرده کردوات و درت با، اگرچه خونده تو دیرم دلوی طاقتم باتم.